U Coco Rosie to byli wojownicy tęczowi, a u Amandy Palmer to będzie wycieczka na sam koniec tęczy. Są różne legendy o tym, co można znaleźć na końcu tęczy. No sprawdźmy, jak to opowiada Amanda Palmer. He said. Yeah. Do Amandy Palmer dołączyłam utwór, który właściwie rozpoczął budowanie naszego dzisiejszego zestawu, czyli unoszenie się i delikatne dryfowanie w kosmosie z płyty Spiritualized. Taki utwór, który zawsze przychodzi mi do głowy, kiedy ktoś rzuca hasło kosmos. To pokontynuujemy ten nastrój gitarowy i spokojny. gitarowo, spokojnie, a potem doszły też spokojnie instrumenty elektroniczne. Jednocześnie doszła płyta, która jest ciekawym przykładem tego, że można się opierać czasowi. Rok 1998, wtedy duet R opublikował Moon Safari. Rok 2019, słuchamy nagrania z tego albumu i nadal jest pasjonujące. La Femme d'Argent za nami. Ponieważ te utwory naprawdę cudownie brzmią, to chciałabym przywołać jeszcze jeden. Thank you. Dwa utwory od duetu R, ten drugi to New Star in the Sky i w związku z tym, że znowu patrzymy w niebo i nową gwiazdę tam wypatrzył duet R, to dołączyłam nagranie forteta zatytułowane Planet. Idąc tropem wyobraźni, idąc tropem tęczowym, idąc tropem marzeń, które niektórzy realizują i potem na przykład pewnego dnia okazuje się, że stawiają nogę na księżycu, takie bajkowe stworzenie chciałabym na antenę zaprosić. And I don't understand. Roll a roach, lay weed, what you're saying, man. Thick skin, I talk, I float, and I'm home with you. And I lay, cause I like all the skin that you're in, like your hands, like your soul on the floor, like your sins, and I'm all kinds of blue. So good, but I'm king. I'm trying to keep control. Stop lying and clean my soul. Burn my soul so I bring you blues. Love you much so I hope it soons. I talk cause he smokes and I don't understand. Roll roach, they read what you're saying, man. Thick skin, I talk, I float and I'm home with you. And I lay cause I like all the skin that you're in, like your hands. Feel your soul on the floor like your sins. And I'm all kinds of blue. Zaprasza AS. Mine. Jednorożec i bardzo dużo snów. Fortet, Tricky i Paul Pomotel, nasz polski duet, to jest ta muzyczna opowieść, która przez ostatnie minuty na antenie się rozwijała. Strona polskieradio.pl/trójka to jest dobra strona dla szukających odpowiedzi na pytania, kto grał i jaki to był utwór. W zakładce audycje dwie litery PS, jak nazwa tego programu, i tam zapisałam wszystkich wykonawców i wszystkie utwory, a także linki dla osób, które chciałyby wziąć udział w konkursie na zbudowanie utworu w oparciu o sample z eksperymentalnego studia Polskiego Radia. No i widać, że w finale pojawią się dzisiaj wykonawcy dwaj. Najpierw to będzie Nicolas Jarre, a potem to będzie Kamasi Washington, który w końcu, idealnie w kontekście tego programu, może przedstawić swoją kosmiczną kołysankę. Bardzo dziękuję za dwie godziny naszego dzisiejszego unoszenia się w kosmosie. Dziękuję też wszystkim słuchaczom, którzy nadsyłali swoje propozycje. Część z nich znowu udało mi się wykorzystać na antenie. Miłego dnia, miłej nocy. Agnieszka Szydłowska, dobranoc i do widzenia. Well, there might be a problem with the sun. Well, there might be a problem. Might be a problem with the sun. Oh, because my eyes can't see why you don't like me. Oh, eyes can't see. Oh, why you don't like me? And I know that is not the moon that won't let me see where you are. Oh, you are. And I know.